tablet Apple iPad taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsi izraelscy zakładnicy zwolnieni przez Hamas są w drodze do domu. Politycy Konfederacji z premierem się spotkali, ale deklarują, że jego rządu nie poprą. 11 listopada wypchnęli z tramwaju niepełnosprawnego pasażera. Sprawcy zostali zatrzymani. Pierwsza grupa izraelskich zakładników jest w drodze do domu. Według izraelskich mediów uprowadzeni mieli zostać przekazani przez Hamas w ręce przedstawicieli Czerwonego Krzyża. Teraz mają już być w Egipcie. Wojciech Cegielski zbiera informacje o tym, co właśnie dzieje się w Gazie. Wojtku, co więcej wiemy o uwolnieniu zakładników? To są na razie informacje podawane przez izraelskie media, ale te izraelskie media mają bardzo dobre kontakty z Czerwonym Krzyżem, w związku z tym wydaje się, że można tym informacjom zaufać. Nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia tych informacji przez izraelskie władze. Dodajmy, że ta droga z Gazy, z nieujawnionego na razie miejsca w Gazie do Izraela trochę potrwa, bo właśnie najpierw muszą oni zostać przewiezieni do Egiptu, potem na granicę egipsko-izraelską, potem zostaną ci zakładnicy przebadani wstępnie przez lekarzy i śmigłowcami polecą do szpitali, gdzie przejdą takie bardziej skomplikowane badania i tam właśnie mają spotkać się po raz pierwszy z rodzinami. A chodzi prawdopodobnie o grupę 13 izraelskich kobiet i dzieci. To porozumienie przewiduje, że w ciągu następnych dni do poniedziałku włącznie będą uwalniane kolejne grupy i w sumie wolność ma odzyskać 50 spośród około 240 zakładników trzymanych od 7 tygodni w Gazie. Wojciech Cegielski, dziękuję. Więcej o uwolnieniu pierwszej grupy zakładników powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Po spotkaniu z premierem liderzy Konfederacji oświadczyli, że nie poprą rządu Mateusza Morawieckiego. Premier zaprosił do rozmów ugrupowania, które mają reprezentantów w Sejmie. Zapowiedział, że chce, by jego nowy rząd był koalicją polskich spraw, łączącą elementy programów różnych partii. A zaproszenie przyjęła tylko Konfederacja. Politycy tej formacji podkreślali jednak na wstępie, że nie przyszli po to, by rozmawiać o tworzeniu rządu. O szczegółach Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział przed spotkaniem, że PiS i Konfederację wiele spraw łączy. Jakie są zagrożenia dla utraty suwerenności Polski? Sądzę, że to jest taki element, który bardzo mocno nas łączy. Politycy Konfederacji zaznaczyli jednak, że byli i są krytyczni wobec decyzji podejmowanych przez PiS i nie poprą rządu Mateusza Morawieckiego. Dlaczego więc przyjęli zaproszenie? Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wyjaśniał, że chce premierowi osobiście przekazać tę krytykę oraz rozmawiać o sprawach bieżących, między innymi o sytuacji przewoźników na granicy. Zamiast rozmawiać o rzeczach kompletnie nierealnych, jak uzyskanie wotum zaufania przez premiera Morawieckiego, przedstawiamy sprawy realne. Premier sugerował dziś, że brak poparcia ze strony liderów ugrupowań nie oznacza, że nie będzie miał wymaganej większości w Sejmie. Dziś przekonywał, że prowadzi rozmowy z kilkudziesięcioma posłami z różnych ugrupowań. Ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji. W poniedziałek premier ma przedstawić skład nowego rządu. Karol Surówka, Polskie Radio. Solidarność jest gotowa do współpracy z każdym rządem, jaki powstanie, zadeklarował w Słupsku przewodniczący związku Piotr Duda. Niech się na razie ukonstytuują, niech zostaną zaprzysiężeni przez pana prezydenta, jakikolwiek to, że odbędzie, czy pana premiera Morawieckiego, czy pana premiera Tuska, bo widać druga strona już jest, że tak powiem, przekonana, że ich szefem będzie pan Donald Tusk i wtedy zaczniemy rozmawiać. Ja ich znam, że tak powiem, jednych i drugich od podszewki, także nie zaskoczyć nie mogą. Lider Solidarności podkreślił, że cele związku są niezmienne, są nimi prawa pracowników i suwerenność Polski. Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali mężczyzn, którzy 11 listopada wypchnęli z tramwaju niepełnosprawnego pasażera. Doznał on poważnych obrażeń głowy i przez blisko 10 dni był w szpitalu. Zdarzenie zarejestrowały kamery w tramwaju. Dzięki nim policjanci opublikowali wizerunki obu mężczyzn i udało się ustalić ich tożsamość. Sprawcy ukrywali się w jednym z lokali na terenie Chorzowa, mówi Arkadiusz Ciozak z policji w Rudzie Śląskiej. Dwóch siedzących obok niepełnosprawnego rudzianina mężczyzn. W czasie wychodzenia jeden z nich zaczął popychać go swoim ciałem, a przy samym wyjściu z tramwaju energicznym ruchem obu rąk wypchnął mężczyznę na zewnątrz. Opublikowaliśmy za zgodą prokuratora wizerunki tych mężczyzn. Można powiedzieć, wystarczyło dwa dni, aby policjanci ustalili ich personalia. Sprawcy to 22-latek z Rudy Śląskiej i 43-latek z Chorzowa. Zostaną teraz przesłuchani przez prokuratora. Zderzenie kilku aut na obwodnicy Krakowa, autostrada A4 w kierunku Katowic jest zablokowana. O szczegółach mówi rzecznik Krakowskiej Straży Pożarnej Bartłomiej Rosiak. Na 408 kilometrze doszło do zderzenia kilku pojazdów osobowych oraz busa. W zdarzeniu poszkodowanych było 7 osób, z czego 3 osoby trafiły do szpitala. Na obwodnicy Krakowa w stronę Katowic tworzą się długie korki. Policja kieruje na objazdy. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali w Warszawie Andrzeja Bulca, działacza opozycji demokratycznej w PRL-u, współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Opozycjonista żegnali m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i ich członek Jan Karandziej. Żegnamy dzisiaj świętej pamięci Andrzeja Bulca, dziękując mu też za wolną Polskę, bo bez takich ludzi jak on wolnej Polski by nie było. Andrzej był zawsze wierny. Od pierwszego dnia, kiedy go poznałem przy zakładaniu, do ostatniej chwili pozostał wierny Polsce, niepodległości, antykomunizmowi. Starał się robić to, co robił, nie robił dla pokazu, tylko robił właśnie, żeby coś zmienić w tym kraju na lepsze, żeby przywrócić ludziom godność, bo o to głównie wtedy chodziło w czasach komunistycznych i odzyskanie oczywiście niepodległości. Andrzej Bulc zmarł 18 października, miał 72 lata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem lub śniegu. Jutro także sporo chmur, a na termometrach od minus 1 stopnia na Sobalszczyźnie, około 2 w centrum, do 3 na nizinie szczecińskiej. Marzenia, rzeczywistość. Opowiemy o tym, w jakich branżach poszukuje się pracowników i czy te oczekiwania rynku pokrywają się z aspiracjami młodych pracowników. Badania mówią o tym, że zazwyczaj przedstawiciele najmłodszego pokolenia chcą być internetowymi twórcami, ale pracodawcy potrzebują kogoś, kto ma inny fach w ręku. Jak ten problem rozwiązać? Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, czym się kierować, wybierając zawód? Oczekiwaniami rynku pracy czy własnymi marzeniami? Zapraszamy do Trójki. spawacz, mechanik czy operator maszyn. To dziś pewny fach i niezłe pieniądze, ale co z tego, skoro młodzi ludzie wolą snuć marzenia o karierze youtubera czy influencera. I niestety szkoły zawodowe i branżowe też się do tego przyczyniają, niedostatecznie promując profesje pożądane przez przedsiębiorców. Świadczy o tym najnowsza opinia Business Center Club, przygotowana na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli. Dlaczego wbrew zdrowemu rozsądkowi zawodówki wciąż źle się kojarzą? O tym Kuba Witkowski. TikTok, Snapchat, Instagram. W sumie cały korytarz jest zawalony ludźmi. Takie tylko są rządki pod ścianami ludzi, którzy siedzą w telefonach i tylko głowy im zwisają nad ekranem. Media społecznościowe to towarzyski krwiobieg młodych ludzi. Nie dziwi więc, że młodzież przyszłość zawodową wiąże z aktywnością w sieci. Zawód influencer jest niezwykle atrakcyjny. Mówi dr Mateusz Grzesiak, psycholog, konsultant i wykładowca. Zrobiono badania wśród nastolatków na temat tego, kim chcieliby w przyszłości zostać i okazało się, że 50%, czyli co drugi z nich chciałby być influencerem. I tu paradoks. Rynek pracy wcale nie chce influencerów, a ludzi z konkretnym fachem w ręku. Przedsiębiorcy wciąż narzekają na braki kadrowe, a szkoły branżowe i zawodowe wcale tu nie pomagają. Szkoły zawodowe, branżowe nie potrafią promować zawodów. Mówi Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC, autorka opinii dla Najwyższej Izby Kontroli. Nie potrafią zachęcić młodych ludzi do tego, żeby chcieli być spawaczami, żeby chcieli wykonywać pracę na skomplikowanym sprzęcie produkcyjnym, tylko zachęcają do tego, żeby być youtuberami, bo tam po prostu łatwo zrobią nabór, tak? Bo to jest, zawód jest już wypromowany. Ale do tego kryzysu przyczyniają się też sami rodzice. Bardzo często zniechęcają swoje pociechy do tego, że nawet jeśli tam znajdą jakiś ciekawy zawód, to mówią idź do liceum. To świadczy o tym, że od lat 90. nic się nie zmieniło. Tak jak obrzydzano nam zawodówki, tak robi się to nadal. Taki był przekaz. Mówi pani Justyna, magister urodzona w latach 80. Faktycznie, że jak się nie będziesz uczyć, to pójdziesz do zawodówki, tak? Czyli jakby domyślę, czyli jakby szkoła gorsza. Wydawało się, że studia wyższe, właściwie jakiekolwiek, są antidotum na bezrobocie, z którym wtedy w dramatyczny sposób się w Polsce borykaliśmy. Anna Wdowińska, perspektywy. Natomiast myślę, że dla części to się zakończyło bardzo bolesnym rozczarowaniem, dlatego że sam fakt, że się studiuje, nie jest jeszcze gwarancją czegokolwiek dalej. I tak jest do dziś. Nie każdy samozwańczy influencer osiągnie zaraz sukces finansowy, a stolarz, spawacz czy operator zaawansowanych maszyn produkcyjnych, a i owszem. Ich pewność zawodowa jest dużo bezpieczniejsza, dlatego że mają ten fach w ręku. Tylko jak do tego przekonać i młodzież, i rodziców? Czym się kierować przy wyborze swojej ścieżki zawodowej? Jakie są Państwa doświadczenia? Fach w ręku to dzisiaj pewne pieniądze. Dobry majster, kiedy robimy remont, to dzisiaj skarb. Czekamy na komentarze. 2 2 i 7 3. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Angels like you, now I'm rising from the ground, rising. standing out to you. Feel with all the strength. Minut po godzinie 16. Pierwsza grupa izraelskich zakładników jest w drodze do domu. Po 15 polskiego czasu Izraelczycy zostali przekazani przez Hamas w ręce przedstawicieli Czerwonego Krzyża, a teraz mają już być w rękach służb egipskich. Informują o tym izraelskie media. Wojciech Cegielski zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Co dokładnie wiemy o losie zakładników? Wiemy albo przypuszczamy, izraelskie telewizje mają dość dobre informacje, w związku z tym chyba należy im tutaj ufać, że wszystko idzie zgodnie z planem, czyli że po 15 polskiego czasu grupa Izraelczyków, nie wiemy jaka, o tym za chwilę, została przekazana przez Hamas w ręce najpierw właśnie, tak jak powiedziałeś, przedstawicieli Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż zawiózł ich na granicę Gazy z Egiptem, no a teraz jeszcze trwa prawdopodobnie podróż do Izraela. I w momencie, kiedy izraelskie służby przejmą tychże zakładników, mają oni trafić do jednej z baz wojskowych na południu Izraela, niedaleko Berszewy, tam przejść takie wstępne, szybkie badania medyczne, wsiąść do śmigłowców, polecieć do szpitali już na takie dłuższe leczenie i tam właśnie będzie ten pierwszy moment, kiedy te osoby będą mogły wreszcie po tych 7 tygodniach spotkać się ze swoimi rodzinami. Taki był wstępny plan i wygląda na to, że to jest realizowane zgodnie z planem. Wstępny ten plan, to porozumienie pokojowe zakładało też, że Hamas uwolni dzisiaj 13 kobiet i dzieci, w kolejnych dniach do poniedziałku kolejne takie grupy i w sumie ma na wolność ma wyjść 50 kobiet i dzieci spośród około 240 zakładników trzymanych od 7 tygodni, tak jak powiedziałem, w Gazie. Nie wiemy oczywiście, ile osób teraz jest, bo jeszcze nie ma tego oficjalnego potwierdzenia, choć nieoficjalnie izraelskie władze już potwierdziły, że zakładnicy wyjechali z Gazy i że wszystko przebiega zgodnie z planem. Dodajmy, że oczywiście w ramach tego porozumienia pokojowego no, musi być coś za coś. W więzieniu czy też przed więzieniem w Ofer, niedaleko Ramali, na terenach palestyńskich czekają teraz rodziny i dziennikarze, rodziny tych więźniów palestyńskich, kobiet i dzieci, które w ramach tego porozumienia mają zostać wypuszczone. Dzisiaj 39 kobiet i dzieci palestyńskich, a w sumie do poniedziałku 150 palestyńskich kobiet i dzieci, które są trzymane w izraelskich więzieniach, ma wyjść na wolność. A czy wiemy, w jakim stanie są uwolnieni zakładnicy, zarówno izraelscy, jak i zdaje się, że obywatele Tajlandii? To prawda, bo o tym nie wspomniałem. Coś, co nie było wcześniej zapowiadane, premier Tajlandii mówił o tym, że dodatkowo dzisiaj, oprócz tych 13 osób, Hamas miał uwolnić 12 tajlandzkich robotników, którzy także zostali uprowadzeni do Gazy. Ci robotnicy mają już być w Izraelu i wkrótce mają znaleźć się w jednym ze szpitali niedaleko Tel Awiwu. W jakiej kondycji, w jakim stanie są te osoby, nie wiemy. Oczywiście to między innymi dlatego stąd te badania, i to nie tylko badania takie czysto fizyczne, ale też psychologiczne. Bo pamiętajmy, że część z tych osób to są kobiety czy dzieci, które nawet nie wiedziały, co dzieje się z ich bliskimi, nie wiedziały w ogóle, co się stało. Mogą nie wiedzieć, że trwa wojna, ponieważ po prostu zostały uprowadzone i te 7 tygodni mogły spędzić w podziemnych tunelach, odcięte zupełnie od świata. Mogą nie zdawać sobie sprawy na przykład, że ich krewni, bliscy, rodzice, znajomi, przyjaciele mogli na przykład zginąć w czasie tego szturmu Hamasu, bo pamiętajmy, że Hamas atakował między innymi kibuce i tam część osób zginęła. Jest zresztą wiele takich historii zakładników, których na przykład mąż, żona, albo ojciec, albo dziecko zginęli w trakcie tego szturmu, a oni sami dostali się do niewoli. Stąd też no, ten stan może być bardzo różny. Pamiętajmy jeszcze o różnych czynnikach psychologicznych, które zachodzą w czasie tak długiego trzymania w niewoli. To wszystko właśnie teraz będą badali izraelscy lekarze. Tę sprawę śledzi Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy za tę informację. Dziękuję. A Państwo słuchają, zapraszamy do Trójki na zegarze 21 minut po godzinie 16. Nasz młody przyjacielu, nie mówię.

całkowicie jest dnia w kierunku Katowic. Do wypadku doszło na 408 kilometrze. Zderzyło się kilka pojazdów. Też niestety byli ranni. Lądował śmigłowiec i w związku z tym cały czas mamy zamknięty przejazd w stronę Katowic na 408 kilometrze. Są potężne korki. Policja jest na miejscu, kieruje na objazdy. Korki mamy też na jezdni do Rzeszowa, na której również doszło do wypadku. Tu na 403 kilometrze. Również w związku z tym są korki już na węźle Balice. Zaczyna się zator na jezdni w stronę Rzeszowa. No i dużo cierpliwości potrzebują też kierowcy na Dolnym Śląsku. A4 korkuje nam się już na węźle Wrocław Południa. Nawet przed tym węzłem jadąc w stronę Opola, tu trwa budowa wiaduktu właściwie na wysokości miejscowości Mędłów i w związku z tym ten korek, który spowodowany jest tą przebudową, zaczyna się za kątami wrocławskimi na A4, więc dużo cierpliwości dla kierowców w zasadzie jeżdżących wszystkimi drogami i w miastach, i też poza miastami na obwodnicach. Ciemno za oknem, pogoda także kapryśna. Proszę na siebie uważać. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pierwsza grupa izraelskich zakładników jest w drodze do domu. Po 15 polskiego czasu Izraelczycy zostali przekazani przez Hamas w ręce przedstawicieli Czerwonego Krzyża. Teraz mają już być w rękach służb egipskich. Informują o tym izraelskie media. Nieoficjalnie potwierdzają to izraelskie władze. Marszałek Sejmu zaprasza Mateusza Morawieckiego na spotkanie w przyszłym tygodniu, kiedy wyklaruje się jego status jako premiera. Szymon Hołownia odniósł się w ten sposób do apelu obecnego szefa rządu o zajęcie się przez Sejm trzema projektami ustaw. Chodzi o przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Lider Konfederacji powiedział po spotkaniu z premierem, że nie ma szans na wspólny rząd z PiS-em. Krzysztof Bosak podkreślił, że jego ugrupowanie krytycznie ocenia poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ustępstwa w sprawach fundamentalnych dla polskiej suwerenności wobec Unii Europejskiej. Krytycznie oceniamy politykę gospodarczą rządu. Mateusz Morawiecki prowadzi konsultacje w ramach powierzonej mu przez prezydenta misji utworzenia nowego gabinetu. Niemal 2700 razy interweniowali strażacy w związku z wichurami, jakie przeszły nad Polską. Tylko dziś od północy odebrali 800 zgłoszeń. Dotyczyły głównie powalonych drzew i lokalnych podtopień, ale też awarii linii energetycznych. W kulminacyjnym momencie bez prądu było ponad 30 tysięcy odbiorców. Po południu ta liczba spadła do około 12 tysięcy. Pełny serwis o 17. Ekonomia w Trójce, w studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jacek Jastrzębski zostanie na kolejną kadencję w fotelu przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. To pierwsza taka sytuacja w niemal 20-letniej historii tego urzędu. Jacek Jastrzębski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekonomistą i specjalistą w obszarze sektora finansowego. Pan profesor znakomicie sobie poradził z bardzo poważnymi perturbacjami na rynku finansowym w ostatnich 5 latach. To doktor habilitowany specjalista prawa, znakomicie orientuje się w specyfice prawa europejskiego, prawa finansowego. Ze świecą szukać lepszego fachowca, dlatego zdecydowałem się na przedłużenie misji pana profesora. Tak mówił dziś premier Mateusz Morawiecki, bo to właśnie szefowi rządu podlega Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Do zadań szefa KNF należy pilnowanie bankierów, maklerów czy ubezpieczycieli. To on decyduje, czy dany bank albo fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność. Ma wpływ na personalia w zarządach państwowych banków. Może też rekomendować bankom na przykład to, jak wyliczają zdolność kredytową klientów. Bezrobocie ani drgnie. W październiku po raz kolejny utrzymało się na poziomie 5%. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Ostatni rok, mimo różnych zawirowań, był bardzo dobry na rynku pracy. Ocenia Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Średnio co miesiąc rejestrowano 107 tysięcy nowych bezrobotnych. Ta liczba może wydawać się duża, ale w rzeczywistości był to najniższy wynik w historii prowadzenia statystyk, pomijając odbicie gospodarcze bezpośrednio po zdjęciu ograniczeń pandemicznych. Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy było w październiku mniej więcej 770 tysięcy. Czy Wigilia Bożego Narodzenia będzie w tym roku wolna dla pracowników sklepów? No i jak rozłożą się w grudniu niedziele handlowe? Rząd chce przeniesienia niedziel handlowych, tej konkretnej niedzieli handlowej, wigilijnej na 10 grudnia, z ograniczeniem do godziny 14. Polska 2050 chce dwóch pełnych niedziel handlowych w grudniu, jeszcze w okresie przedświątecznym i wolnej wigilii wypadającej w niedzielę, i to ma być stałe, domyślne rozwiązanie. W poniedziałek tymi projektami zajmie się Sejmowa Komisja Gospodarki. My na koniec zaglądamy na rynki walutowe. Dolar kosztuje teraz 3,99, frank 4,52, euro 4,36, za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i 3 grosze. Noc będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu mogą wystąpić burze. Jutro nadal pochmurno z rozpogodzeniami, a w południe na termometrach od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 3 na Nizinie Szczecińskiej. Stereotypy związane z nauką w zawodówce wciąż są aktualne. Mówiliśmy o tym, że brakuje specjalistów z konkretnym zawodem. Państwa komentarze. Problem młodych ludzi polega na tym, że zupełnie nie chce im się pracować, więc szukanie spawaczy, szukanie hydraulików czy innych osób, które zajmują się chociażby remontami, nie jest moim zdaniem łatwe, bo nie garną się. Sprawa jest bardzo prosta. Zawodówki powinny kończyć się maturą. To znaczy nie dla wszystkich. Kto chce, może przystąpić do matury, a kto nie, to nie. Jest stolarzem, a potem chce zrobić jakieś studia. W moim przypadku było tak samo. Pytanie, czym się kierować przy wyborze zawodu, czy oczekiwaniami rynku, czy zaufać rodzicom, którzy często mają pomysł na karierę swoich dzieci, a może skupić się na tym, jakie są nasze mocne strony. Są takie zawody, na które się mówi zawody z powołania. Jest tutaj lekarz, adwokat, żołnierz, strażak, nauczyciel. A znam lekarza, który będzie niedługo obchodził 80. urodziny i wciąż leczy i powiedział mi, ja się wciąż uczę, ja się cały czas uczę. Nasz telefon jest do Państwa dyspozycji 2 2 7 3, 24 minuty do godziny 17. To teraz poskaczemy sobie, chociaż proszę Państwa, my możemy sobie poskakać w miejscu, ale oni to dopiero skaczą. Dariusz Urbanowicz, witam ponownie. Oni są już, wrócę za kołem podbiegunowym, tam pierwszy puchar świata, no i trwają kwalifikacje, które rozpoczęły się zgodnie z planem, co w przypadku Ruki nie jest wcale takie oczywiste. Albowiem tam bywa, że wieje mocny wiatr. No i wtedy, jak to w skokach, może to powodować pewne kłopoty. Już skoczyło dwóch Polaków, Aleksander Zniszczą i Paweł Wąsek. No i wygląda na to, że będą mogli przystąpić do konkursu. Tutaj trwają kwalifikacje. No i pytanie, jak to przed sezonem, kto wygra? No wygra lepszy, proszę pana, więc czekamy, zobaczymy jaka jest kondycja stawów kolanowych, bo to jest bardzo ważne, no ale też szczęście w skokach no się liczy, bo jak to tak powieje, tak, no i kto też da te punkty. No właśnie, bo to jak to w skokach, nie tylko w dal, ale jeszcze trzeba mieć względy u sędziów. Ta nośność. Tak, tak, tak, no ale prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz wierzy, że to Dawid Kubacki może w tym roku wygrać kryształową kulę za Puchar Świata. Też jakby sygnały dochodzą do mnie od trenerów, że te pierwszy śnieg, te pierwsze starty bardzo pozytywnie w jego wykonaniu, więc myślę, że Dawid jakby wskoczył na taki poziom, który daje mu tę pewność taką i wiarę w to, że może to osiągnąć. I proszę, o wilku mowa. Myślę, że to jest cel realny i osiągalny, ale wiem, że muszę się skupić na każdych pojedynczym starcie, na każdych pojedynczych zawodach, żeby tam się spełnić, zrobić to, co mam do zrobienia i wtedy sobie tą furtkę na walkę otworzyć. A Piotr Żyła, jak to Piotr Żyła? Chłop Żyłemu nie przepuści. Jak on będzie, no to czemu ja mam nie walczyć, nie? Trzeba sobie najwyższe cele stawiać, żeby była po prostu motywacja do tego, żeby walczyć w każdych zawodach i dawać sobie wszystko. Zima jest długa, też potrzebuję tej energii na całą zimę, żeby mi starczyło, a nie żeby gdzieś tam po drodze mi brakło. Również ma swoje ambicje Kamil Stoch. W ubiegłym roku, mimo problemów w trakcie sezonu, na Mistrzostwach Świata był bardzo, bardzo blisko medalu. Stoch zdradza, że przed tym sezonem wraz z trenerem Tomasem Thunbichlerem nieco skorygowali plany. Skupiamy się po prostu też na mniejszej ilości elementów. W zeszłym roku było tego sporo, żeby też trener miał swoje ambicje, ja miałem swoje ambicje i pracowaliśmy nad wieloma rzeczami, zresztą w tym roku też. Teraz staramy się to bardziej ujednolicić, bardziej uprościć, nie próbować na siłę wszystkiego. Pozycja jak nie działa, to nie działa, nie muszę jeździć po prostu najszybciej, mogę jeździć kiepsko, ważne, żebym latał daleko. W skokach są cztery rzeczy najważniejsze. Piotr, słuchasz mnie? No, słucham cię cały czas. Czyli tak, dwa równe skoki, to już mamy dwa, bułka i banan, a reszta się ułoży. No to miejmy nadzieję, że wzięli sobie to do serca i także zechcą skorzystać z doświadczeń bardziej, no już takiego, bym powiedział, sędziwego skoczka, który naprawdę generował w nas olbrzymie emocje. No i także okazało się, że wyważył te drzwi, przez które oni mogli zejść i teraz się pięknie prezentować. Tak jest. Czekamy na Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Już za chwilę będą skakać. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz, mu świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej, będzie łatwiej. No właśnie, nie wiadomo, czy będzie łatwiej. 13 minut pozostało do godziny 17. Kwiat i jabłoni przed momentem. Proszę Państwa, pytanie, jak tu znaleźć dzisiaj dobrego pracownika? Jeśli chodzi o najmłodsze pokolenie, to z badań wynika, że chętniej chcą być twórcami internetowymi niż na przykład hydraulikami czy spawaczami. A tych ostatnich brakuje na rynku pracy. Jestem hydraulikiem. Żeby się nauczyć dobrze hydrauliki, trzeba kilka lat. Miałem pomocnika, który pracował przez parę miesięcy, ale pojechał razem z tatą za granicę, bo tam są większe pieniądze. I tak właśnie młodzi ludzie wybierają pieniądze, a nie zawód. I później wracają z zagranicy, gdzie pracują przy fasoli i nie mają pracy. Czyli ważna jest także perspektywa i plan na siebie, żeby wiedzieć, co się chce w przyszłości robić, a nie realizacja tylko doraźnych zadań, które bardzo często ktoś przed nami stawia. Dwie dwójki i siedem trójek czekamy na Państwa komentarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polska przedłużyła kontrolę na granicy ze Słowacją. Na granicy polsko-białoruskiej reżim Łukaszenki organizuje prowokacje, wykorzystując nielegalnych imigrantów, a na granicy z Ukrainą trwa protest kierowców polskich ciężarówek. Problemy na swoich granicach zgłaszają Finowie, Estończycy i Łotysze. O sytuacji na granicach Unii Europejskiej więcej Maciej Jastrzębski. Zacznijmy od protestu polskich kierowców na granicy z Ukrainą. Tam od 6 listopada tworzą się długie kolejki, a ukraińscy kierowcy skarżą się, że nie mogą wwieźć do swojego kraju żywności i paliwa, a także ukraińscy politycy mówią, że mają kłopoty z odbieraniem dostaw dla armii. O co chodzi? Wyjaśnia to od dłuższego czasu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wskazuje, że powodem protestów są przyczyny leżące albo po stronie ukraińskiej na granicy bezpośrednio, albo po stronie Unii Europejskiej. Te leżące po stronie Unii to umowa podpisana między Unią Europejską a Ukrainą, zawieszająca zezwolenia na wjazd samochodów ciężarowych do Polski, które do tej pory były wymagane od kierowców ukraińskich. Minister podkreśla, że zawieszenie tych pozwoleń spowodowało całkowite zaburzenie równowagi między ilością aut wykonujących operacje na Ukrainie, a ilością samochodów ukraińskich wjeżdżających do naszego kraju. Dodajmy, że podobne działania chroniące interesy lokalnych przewoźników podjęli kierowcy na Słowacji. Przewoźnicy polscy i słowaccy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla ukraińskiej armii, zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i sprawdzenia ich legalności. Skoro jesteśmy na granicach, to zajrzyjmy do Finlandii, która zmaga się z kryzysem migracyjnym sprowokowanym przez moskiewski reżim. Od prawie 2 tygodni grupy nielegalnych imigrantów są zwożone przez rosyjskie służby w pobliże przejść granicznych z Finlandią i również w ograniczonym zakresie z Estonią. Finowie zamknęli część przejść i wzmocnili ochronę granicy. Ukraiński ekspert Oleksandr Lewczenko ocenia, że Moskwie chodzi przede wszystkim o odwrócenie uwagi zachodnich państw od wojny na Ukrainie. Europa pomaga Ukrainie, zajmuje się ukraińskimi problemami, dlatego Rosja podejmuje próby zdestabilizowania północnej flanki Europy. Moskwa zapowiadała, że rzuci przeciwko Finlandii całą armię, ale jak się okazuje, niczego już nie ma, bo wszystkie wojska wysłała na Ukrainę. I teraz chodzi o to, żeby jakimiś innymi metodami zdestabilizować sytuację na północnej flance NATO, wykorzystując imigrantów. Przypomnę, że w ten sposób od 2021 roku reżimy z Moskwy i Mińska próbują zdestabilizować sytuację na granicach z Polską. O sytuacji na granicach Unii Europejskiej mówił Maciej Jastrzębski. 9 minut do godziny 17. All I know, I've been hypnotized.